Kötü huylar. 1. Küfr. 2. Cehalet. 3. Ayıplanmak korkusu. İnsanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplamalarına üzülüp hakkı kabul etmemek. 4. Övülmeyi sevmek. Kendini beğenip övülmeyi sevmek. 5. Bid'at itikat. Bozuk iman. 6. Hevâ-i nefs. Nefsin isteklerine, lezzetlerine, şehvetlerine tabi olmak. 7. Taklid ile iman. Bilmediği kimseleri taklit. 8. Riya. Gösteriş. Ahiret amelleri yaparak dünya arzularına kavuşmak. 9. Tûl-i emel. Zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemek. 10. Tamah. Dünya lezzetlerini haram yollardan aramak. 11. Kibr. Kendisini üstün görmek. 12. Tezellül. Aşırı tevadu. 13. Uçb. Yaptığı iyilikleri, ibadetleri beğenmek. 14. Haset. Kıskanmak, çekememek, nimetin ondan çıkmasını istemek. Ebu'l-Leysi Semerkandî diyor ki, üç kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. 15. Hıkt. Başkasını aşağı görmek. 16. Şematet. Başkasına gelen belaya, zarara sevinmek. 17. Hicr. Dostluğu bırakmak, dargın durmak. 18. Cübn. Korkaklık, şecaatin az olması. 19. Tehevvür. Gadabın, sertliğin, aşırı ve zararlı olması. 20. Gadr. Ahdinde ve misakında durmamak. 21. Hıyanet. Münafıklık alameti. Emniyeti bozacak söz ve iş. 22. Vaadini bozmak. Verdiği sözü bozmak. Hadis-i şerifte, münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, vaadini ifa etmemek, emanete hıyanet etmek buyuruldu. 23. Suizan. Suizan haramdır. Günahlarının affolunmayacağını zannetmek, Allahü Teala'ya suizan olur. Mü'minleri haram işleyici, yani fasık zannetmek, suizan olur. 24. Mala muhabbet, mala düşkün olmak.